bir neçə məsələ var. Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əhl-i sünnənin qaydalarından da biri bu babda, bu fəsildə odur ki, sələf salihin, sahabi və tabinlərin yolu ilə gedərlər və onların Quran və sünnəni onların fəhmi ilə başa düşərlər. Əhl-i sünnə və cəma kimin yolu ilə gedir? Sahabi və tabinlərin, sələf salihin yolu ilə gedir və Quran və sünnəni onların fəhmi ilə başa düşərlər. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu taala buyurur ki, Tövbe suresinin 100. ayetində وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُهَاجِر ve ensarlardan olan evvelkiler, evvelki gəlib getmişlər, birincilər və sonra da deyir, yaxşı işlərdə onlara tabi olanlar, kimə deyir, yaxşı işlərdə onlara tabi olanlar, kimə tabi olanlar? Muhacir və ənsarlara, əvvəlkilərə tabi olanlar. Allah subhanahu taala buyurur ki, radiyallahu anhum və radu an. Allah onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdır. Və əddə ləhum cənnətin təcri təhtəhəl ənhər. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Xalidinə fihə əbədən, onlar orada əbədi qalacaqlar. Zəlikəl fəvzul azim. Və bu da ən böyük qurtuluşdur. Allah subhanahu taala bu ayədə Allahın razılığını qazanmağın, cənnətə qazanmağın, qurtuluşa nail olmağın səbəblərindən birini dedi. Nə idi o? Yaxşı işlərdə sahabələrin yoluna tabi olmaq. Muhacir və ənsarların yoluna tabi olmaq. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki: "Və men yuşaqiqir rasulə min ba'di ma tabayyana lehul hudə" Və ittəbiq qeyrə səbilil müminin və vəllihi mə təvəllə və nuslihi cəhənnəm və səət məsira. Kim ona haqq bəyan olandan sonra Peyğəmbərə müxalif olarsa, yəni Peyğəmbər bir tərəfdə, o bir tərəfdə olarsa, və ittəbiq qeyrə səbilil müminin və müminlərdən qeyrisinin yoluna səbəb olarsa, vəllihi mə təvəllə və nuslihi cəhənnəm və səət məsira. Biz onu həmin getdiyi yora yönəldərik. Allah subhanahu taala nə deyir? Biz onu kimdir möminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa, biz onu həmin yola yönəldərik və axırda da nə edərik? Onları cəhənnəmə atarıq. Cəhənnəmə vasil edərik. Orada ora nə pis gediləcək bir yoldur, yerdir. Nisa surəsinin 115-ci ayət. Və eləcə də Allah subhanahu taala bizə onların iman gətirdiyi kimi iman gətirməyə əmr edir. Və onların iman gətirdiyi kimi iman gətirməyənləri səfehlər adlandırır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və izə qīlə lehum əminu kəmə əmənən-nəsu qālū ənūminu kəmə əmənəs-sufəhə." Allah Subhanahu taala buyurur ki, onlara iman gətirənlərin iman gətirdiyi kimi iman gətirin deyildiyi zaman onlar deyərlər ki, biz səfehlər kimi iman mı gətirək? Yəni, bu ayət kimlərə nazil olub? Sahabələrin vaxtında nazil olub. Və ən birinci möminlər kim daxil olur? Sahabələr. Yəni, onlara deyildikdə ki, möminlərin iman gətirdiyi kimi iman gətirin, nə deyirlər? Deyirlər ki, biz səfihlər kimi iman mı gətirək? Və Allah subhanahu taala onlara buyurur ki, Ələ innəhum humus süfəhəu və ləkin lə yələmun. Əksinə deyir, səfih onların özləridir. Və lakin onlar bilmirlər. Deməli, sahabələrin imanı kimi iman gətirməyənləri Allah təala nə adlandırdı? Səfehlər adlandırdı. Eləcə də onların iman gətirdiyi kimi iman gətirməyin Allah subhanahu taala düzgün yolda olanlar adlandırır. Kim sahabələr kimi iman gətirərsə, hidayətdə olan Allah subhanahu taala buyurur ki, onlardır. Necə ki Allah subhanahu taala buyurur ki, "Fəin əmənu bimisli mə əməntum bihi faqad ihtədəv." Əgər deyir, sizin iman gətirdiyiniz kimi onlar da iman gətirərlərsə, artıq onlar hidayət üzərində olarlar. Kim idi? Allah Subhanahu taala kimə xitab edirdi? Kimə nazil olurdu bu ayələr? Sahabelərə, sahabelərin vaxtında. Bu Allah Subhanahu taala buyurur ki, əgər sizin iman gətirdiyiniz, yəni sahabelərin iman gətirdiyi kimi iman gətirərsə, onda nə olarıq biz? Hidayətli olarıq, düzgün yol, yolda olarıq. Və bütün bu ayələr hamısı dəlalət edir ki, sahabelərin yoluna tabi olmaq lazımdır. Çünki onlar Allah Subhanahu taala dinin ən gözəl deyib, ən doğru başa düşənlərdir. Bu barədə hədislərə gəldikdə isə, dünənlərin bir neçə hədis zikr etdik. Onlardan birisi İrbad bin Səriyənin hədisi idi. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin hədisdə buyurur ki, Aleykum bi sünnəti və sünnətil xuləfə-ir-raşidinəl mehdiyinə min bə'di. Mənim və məndən sonra raşidi xəlifələrimin yoluna, sünnəsinə tabə olun. Və bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin əvvəlində ixtilaflar baş verdiyi zaman, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zikr edir ki, məndən sonra çoxlu ixtilaflar görəcəksiniz. Bizi ixtilaf vaxtı hara getməyi əmr eləyir? Hə? Sahabələrin yoluna tabi olmağı, raşidi xəlifələrin yoluna tabi olmağı, onların yolu ilə getməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir. Və şək yoxdur ki, Peyğəmbər raşidi xəlifələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra ümmətin ən fəzilətli insanlardır. Sonra isə onlardan sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilərin hamısı buna daxildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə aid ayətlər nazil olmuşdur. Necə ki Allah Subhanahu taala zikr etdiyimiz ayədə buyurur ki: "Vəttə bi qeyrə səbilil müminin" müminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa. Yəni bu ayədə də işarətdir ki, bütün sahabələrin yoluna tabi olmaq. Raşidi xəlifələr və sonra yerdə qalan bütün sahabilər. Necə ki, zikr olundu əvvəldə وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ Muhacir və ənsarlardan olmuş birinci imanda iman gətirənlər, imanda bizi keçənlər və sonra deyir, yaxşı işlərdə onlara tabi olanlar. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətin parçalanması, firqə-firqə olması barəsində olan hədis elə bir ki, bu ay Allah subhantallam bu ayəsi ilə müvafiq gəlir. Yəni, Allah subhantallam buyurur ki, وَيَسْتَبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ Bu ayda buyurur ki, kim ona haq bəyan olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı gələrsə və müminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa deyir, biz onu həmin yola yönəldərik, baxırda da nə edərik? Cəhənnəmə basil edərik, cəhənnəmə ataraq. Müminlər kimdir? Həmin ayədə keçən bu hədis həmin ayəni açıqlayır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Abdullah bin Amr radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədisdə لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِلِ Bəni İsrailin başına gələcək şey mənim də ümmətimin başına gələcək. تَفَرَّقَ بَنُوا İsrail عَلَى اِسْنِنْ وَسَبْعِينَ مِلَّ İsrail evladları 72 kola bölünüb, 72 millətə bölünüblər. وَسَتَفْتَرُقُ اُمَّتِ عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا Və deyir, mənim ümmətim də 73 millətə bölünəcək, onların üzərinə, yəni biri artıq və hamısı cəhənnəmdədir birindən başqa. فَقَالُوا deyirlər ki, مَنْ هَذِهِ الْمِلَّةُ الْوَاحِدَةِ O bir millət kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə ənə aleyhə və əshabi. Mən və mənim sahabələrim nəyin üzərindədirsə, onun üzərində olanlar. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, Mə ənə aleyhəliyum və əshabi. Bugün mən və mənim sahabələrim nəyin üzərindədirlərsə, onun üzərində olanlar. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, Əl-cəmə, onlar cəmaatdır. Baxın, fikir verin, hədis Qur'an-ı Kerim'i necə açıqlayır. Ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki, peyğəmbərə qarşı gələrsə və möminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa. Hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Dedi, hamısı cəhənnəmdədir birindən başqa. O biri də kimdir? Mənim və mənim sahabələrim nəyin üzərindədirsə bu gün onun üzərində olanlar. Deməli, ayədən keçən möminlərdən məqsəd kim idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələridir. Və bu hədis də dəlalət edir ki, ixtilaflardan çıxmaqdan ötürü sələf salihin mənhəcindən yapışmaq lazımdır. Çünki cəmaatın başı, birinci cəmaat kimdir? Sahabələrdir. Nədir ki, hədisin başqa ləfsində gəldi ki, əl-cəma'a. Onlar cəmaatdır. Bir ləfsdə gəldi ki, mən və mənim sahabələrim, nəyin üzərindədir, onun üzərində olanlar. Və cəmaat da kimdir dedi? Cəmaat da dedi, odur. Çünki başqa ləfsdə gəlir ki, onlar nədir? Cəmaatdır. Və əhl-i sünnənin bu qaydası da Allah həmd olsun ki, zahirdir. Sahabələrin və tabinlərin yoluna tabi olmaq. Nə üçün biz Quran və sünnəni başa düşməkdə sahabələrin fəhmini götürürüm. Çünki Quran və sünnə sahabələrin axırıncı zamanlarında çoxlu rəylərə ərz olundu. Çoxlu fəhimlərə ərz olundu. Hansı ki, o rəylər, o fəhimlər bidətdən irəli gəlirdi. İnsanların hava istəyindən irəli gəlirdi. Və yaxud başqa fikirlərlə təsirlənmişdi. Yahudiliyinlə, nəsraniliyinlə, bütpərəsliyinlə, fəlsəfə ilə təsirlənən fikirlərə ərz olunmuşdu Quran və sünnə. Quran və sünnə mövcuddur, var. Lakin işgəl hardadır? İşgəl çoxlu insanların onu başa düşməsinə gətirib çıxartdı. Nə üçün düzgün başa düşmədilər? Çünki fəhimləri başqa-başqa fikirlərlə dolu idi. Başqa dinlərdə olan fikirlər, istəyir fəlsəfə olsun, istəyir bütpərəstlik olsun. Və həmin fikirləri ilə də, hava istəkləri ilə də Quran və sünnəyə inədilər, Quran və sünnəyə yapışdılar, Quran və sünnədən götürdülər. Ona görə də görürsən ki, Allah subhanələn sifətləri barəsində olan ayələri öz fikirləri ilə, batil rəylərlə yozdular və Allah subhanahu taalaya etiqad olunması və vacib olun, sübut olunması sifətlərini neynədilər, inkar etdilər. Nə üçün? Çünki fəlsəfədən təsirlənmişdilər. Və elə bilirdilər ki, məsələn, Allah subhanahu taalanı tənzih etmək, Allah subhanahu taala uza tutmaq nədir? Allah subhanahu taalanın sifətlərini inkar etməkdir. Əgər deyir, qəbul edəriksə, Allahı oxşatmış olaraq, məsəl üçün. Nə üçün? Çünki başlarında başqa fikirlər vardı, havaları vardı, istəkləri vardı, bidətləri var idi. Və ayə və hədislər görsən ki, düzgün başa düşünmədi. Amma sahabi və sahabilərin yoluna baxdıqda, sahabələrin fəhminə baxdıqda, gördük ki, sahabilər Allah subhanahu taalanın sifətlərini, Quran və sünnədə varid olan sifətlərini isbat etməkdə ixtilaf etmədilər. Və tabinlər də, sahabələrə yaxşı işdə tabi olan tabinlər də bunu gördükdə onların fəhmindən yapışdılar. Nədən yapışdılar? Sahabilərin fəhmindən yapışdılar və buna dəvət etdilər və Allah subhanahu taalaya bununla etiqadlarını bağladılar və buna müxalif olan kəlam əhlini və bidət əhlini neynədilər? Rədd etdilər, hansı ki, onlar sələf salihin yolundan və mənhəcindən nədilər? Uzaqdılar. Çünki Allah subhanahu taala bizi onlar iman gətirdiyi kimi iman gətirməyi əmr edib və onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tələbələri olublar. Birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən götürüblər. Və Quranda olan Çoxlu məsələlər onların həyatları üçün, onların arasında baş verən hadisələrə nazil olub. Onlardan gözəl kim başa düşəldi? Quran-Kərimi və sünnəni. Və Allah Subhanahu taala bizə əmr edir ki, onların iman gətirdiyi kimi iman gətirək. Və ona görə də bizə vacibdir ki, Quran və sünnəni necə götürək? Sahabələrin başa düşdüyü gətirək. Eləcə də sahabələrin fəhmi ilə Quranı başa düşmək, Quran və sünnəni başa düşmək və sahabələrin yolu ilə getmək barəsində ümmətin alimlərindən bir neçə kəlam var. Çoxlu kəlamlar var qulub. Abdullah bin Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Mən kənə müstənnən fəliyəstənni bimən qadmət. Kimdir? Kimin yolu ilə getmək istəyirsə, ölənin yolu ilə getsin. Ölənin sünnəsi ilə getsin. Başqa rəvayətdə gəlib ki, Abdullah bin Məsud radiyallahu anh buyurur ki, sizdən deyir, heç kimdir dinini bir kişiyə tabi etməsin. Sizdən heç kəs deyir, dinini bir kişiyə tabi etməsin. O insan iman gətirəcəksə iman gətirəcək, kafir olacaqsa kafir olacaq. Əgər deyir, mütləq deyir, kiminsə arxasıyla getmək istəyirsinizsə, çıxış yolu yoxsa, onda deyir, nə eləyin? Onda deyir, ölülərin dalıyla gedin. Nə üçün deyir, ölülərin dalıyla gedin? Fə innəl həyyələt mənu aleyhil fitnə. Çünki deyir, dirinin başına gələcək fitnədən sən əmin deyilsən. Ölən kişi ölüb gedib, bilirsən ki, haqq üzərində olub gedib. Eləcə də rəylərdə, məsələlərdə ölənin bilirsən ki, rəyi bu olub. Allah rəhmət etsin. Amma sən dirilərdən yapışanda görürsən ki, deyir ki, filan kəs məsələn belə dedi. Sabahların ona həmin sən götürdüyün insana başqa dəlil zahir olduqda və yaxud rəyin dəyişdiyidə sən nə eləyəsən? Yaxşı. Hə? Sən də dəyişərsən, dini dəyişərsən, o dinini dəyişdi. Əvvəl Allaha, Quran və sünnəyə görə, iştihad etdiyinə görə, ona bu zahir olduğuna görə bunu ilə Allaha etiqadı bu idi. Allaha bununla bağlanırdı, bununla ibadət edirdi. Dini o idi və sonra ona zahir olandan sonraki və yaxud başqa dəlillər zahir olunan kimi olduqdan sonra və yaxud eşitmədiyi bir hədis gəldikdən sonra və yaxud bir hədis bilmişdi, amma ona görə zəif idi. Sonra araşdırandan sonra gördü ki, hədis səhihdir. O həmin hədisə etiqad etdi, rəyini dəyişdi. Sən nə eləyəsən? Hə? Sən də əvvəl bu dində idin, sonra dinini qaytararsan, dəyişərsən dinini. Ona görə də radiyallahu anh buyurur ki, sizdən kim kimə tabi olmaq istəyirsə, bir nəfərə tabi olmaq istəyirsə deyir, mütləq deyir, onda deyir, ölüyə tabi olsun. Ölülərin dalıca getsin, ölülərin sünnəsindən yapışsın. Fə innəl həyyələ tüqmənu aleyhil fitnə. Çünki deyir, sağın başına girəcək fitnədən əmində deyilsən. Sonra buyurur ki, radiyallahu anhu, kimdir o ölülər, hansı ki onların dininə tabi olmalıyıq? Buyurur ki, ulaiki ashabu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələridir. Əbərru həzihil ümməti qulubən. Bu ümmətin qəlbləri ən təmiz olanları. Və əhməquhə ilmən. Və elmdə ən dərin olanlar. Və əqəlluhə təkəllüfən. Və təkəllüfdə ən az təkəllüflər olanlar. Nə üçün təkəllüfdə ən az təkəllüf olanlardır sahabələr? Çünki sahabələrdə nə var idi? Sahabələrdə ancaq Quran və sünnə mənası budur. Çünki ərəb idilər, ərəb dilini hamıdan gözəl başa düşürdülər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərini və Allah subhanahu taalanın sözlərini gözəl başa düşürdülər. Bir dənə nə qalırdı? Quran və sünnə eşitmək, ona əməl etmək. Amma ondan sonrakılar necədir? Yəni təkəllüflədilər. Təkəllüfləri, yəni işləri daha çoxdur sahabelərdən. Nə üçün? Çünki birinci Quran və sünnəni başa düşməkdən ötürü hələ yollar var. Birinci, məsələn, elm almaqdan ötürü nə öyrənsən? Ərəb dili bilməyənlər, məsələn, ərəb dili öyrənir, ərəb dilin qaydalarını öyrənir, elə ərəblərin özü. Hədisləri bilməkdən ötürü, səhihin, zəifin seçməkdən ötürü nəyi öyrənirsən? Hədis elmini öyrənirsən, mustalah hədis öyrənirsən, təfsirin qaydalarını öyrənirsən. Fikri başa düşməkdən ötürü, əhkamları başa düşməkdən ötürü usulü fikri öyrənirsən, qavaidu fikriyə, fikrin qaydalarını öyrənirsən. Yəni, sən artıq Quran və sünnəni başa düşməkdən ötürü nə qədər yol gəlirsən, artıq yorulursan. 50% sənin gücün getdi, yerdə qaldı, əgər gücün qalıbsa, 50% qalıbsa, heç olmasa, 50% qalsa yenə böyük şeydir. Çünki sən artıq əvvəldən güclərini sərf eləmişsən bu birisi işlərə, Quran və sünnəyə gəlib çatanda görürsən ki, artıq insan yorulur. Ondan sonra nə başa düşürsə, düşür. Amma sahabələrdə belə şey yox idi. Sahabələr eşidirdi, başa düşürdü, əməl edirdi. Ona görə sahabələrin yolu ilə getmək lazımdır. Əgər sən tez kəsə getmək istəyirsənsə, sahabələrin yolu ilə. Sonra buyurur ki, rahmehullah qomun ixtarahumullahu li suhbati nabiyhi və iqaməti dinihi fa'rifu lahum haqqahum və fadlahum faqad kanu ala al-huda al-mustaqim. Onlar elə bir qovm idilər ki, Allah Subhanahu taala onları peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sahabeləri olmaq üçün seçmişdi. Allah Subhanahu taala seçmişdi onları. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sahabeləri olmağı üçün və Allahın dinini iqamə etmələri üçün, ayaqda saxlamaqları üçün və buyurur ki, onların haqlarını bilin və onların fəzilətini bilin. Həqiqətən onlar doğru yolda idilər, düz yolda idilər. Və eləcə də İmam Malik, rahimullah, Ömər bin Abdüləzizdən rəvayət edir ki, nə vaxt ki, Ömər bin Abdüləzizin rəhmələrin yanında azğınlar zikr onlardır, dində azanlar zikr onlardır deyir, Ömər bin Abdüləziz nə deyərdi? Ömər bin Abdüləziz deyərdi ki, sənlə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və vulətül əmri min bə'dihi sünənəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və ondan sonra olan Peyğəmbər sallallahu ondan sonra olan əmir sahibləri sünnələr qoydular, getdilər. Əl-əxlu bihə ittibə'un li kitəbillah. Həmin sünnədən yapışmaq deyir, Allah subhanətələnin kitabına tabi olmaqdır. Və istikmalun li ta'atilləhi ta'alə və quvvətun alə dinilləh. Və deyir, Allaha itaəti kamilləşdirmək və Allah subhanətə alan dinində qüvvətdir. Nəyə tabi olmaq? Həmin sünnələrə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin, xəlifə-i raşidin qoyub getdiyi sünnələrə tabi olmaq dedi nədir? Allah subhanətə alan kitabından yapışmaqdır. Allaha itaəti kamilləşdirməkdir və Allah subhanətə alan dinində qüvvətdir. Sonra buyurur ki, Leysə li əhədin minəl xalqi təqyiruha və lə təbdiluha və lən nəzr fi şeyin xaləfəhə. Heç kimə deyir, yaraşmaz ki, heç bir şəxsə yaraşmaz ki, o şeyləri dəyişsinlər, o şeyləri başqası ilə əvəz etsinlər və ona müxalif olan şeylərə nəzər salsınlar. Mən ihtədə bihə fəhvəl muhtədi. Kim həmin sünnələrlə hidayət olunarsa, kim həmin sünnələrlə gedərsə, özünə yol tutarsa deyir, hidayət tapan da, hidayət olunan da kimdir? Həmin şəxsdir. Və mən istənsərə bihə fəhvəl mənsur. Kim onlarla kömək diləyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrin yolundan yapışaraq kömək diləyərsə, o şəxsdir deyir, kömək olunan, ona kömək olunan. Sonra buyurur ki: "وَمَنْ تَرَكَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَب۪يلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مَا تَوَلَّ وَأَصْلَهُ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَس۪يرًا." Kimdir həmin sünnələri tərk edərsə və müminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa, Allah subhanahu teala onu getdiyi yola yönəldər və axırda da nə edər? Cəhənnəmə vasıl edər. Ora necə də pis yerdir. Və Əbu'l-Aliya rahimehullah buyurur ki: "Aleykum bis-siratil müstəqim və la tahrifu's-sirat yeminan və la şimalan." Buyurur ki rahimehullah: "Aleykum bis-siratil müstəqim. Doğru yoldan yapışın. Sağa və yaxud sola meyl etməyin. Və aleykum bi sünnəti nəbiyyikum sallallahu aleyhi və səlləm vəlləzi aleyhi əshabuhu." Və deyir, sahabələrin olduğu, sahabələrin üzərində olduğu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən yapışın. Və sonra deyir ki, rəhməllah, və iyyəkum və həzihil əhvə əlləti tulqi beynən nəsil ədəvə. Buyurur ki, insanlar arasında düşmənçilik yaradan, düşmənçilik atan bu bidətlərdən, havalardan nə edin? Çəkinin. Çünki bidət, əhl-i sünnə, sünnət əgər insanı cəmaata çağırırsa, cəmaat edirsə, bidət də nə edir? Bidət də insanları parçalayır və nə edir? Düşmənçilik yaradır. Və Həsənül Bəsr rahimullah, rahimullaha onun Əbu'l-Aliyanın, rahimullahın bu sözü gələndə rahimullah buyurur ki, sadəqə və nəsa, artıq düzgün danışdı və nəsiyyət etdi. Bu rəvayəti Əcuri rahimullah şəriət kitabında rəvayət edir. Və Əhl-i Sünnənin bu fəsildə olan, Əhl-i Sünnə və Cəmaatın bu fəsildə olan qaydalarından da biri odur ki, bir məsələdə bütün dəlilləri cəm edirlər. Qaydamız nə idi? Dini kitab və sünnədən götürürük və ona da aid olan nə idi? Quran və sünnəni kimin fəhmi ilə başa düşürük? Sahabələrin, sələf salihin fəhmi ilə başa düşürük. Və sonrakı qayda bir məsələdə hökm verməmişdən qabaq, hər hansı bir məsələdə, o məsələyə aid olan bütün dəlillər dəm olunur. Və bu da Əhl-i Sünnə və Cəmaatın xüsusiyyətlərindən biridir. Əhl-i Sünnə və Cəmaatın xüsusiyyətlərindən də hansı ki, başqa firqələrdən nə olub? Fərqlənib. Bir məsələdə bütün dəlilləri cəm edirlər və cəm edəndən sonra həmin məsələ barəsində hökm verirlər. Çünki dəlilləri cəm etdikdə dəlillərdən mücməl umumi dəlillər var ki, var. Umumi dəlillər var. Hansı ki, onları təfsilatlı olan dəlillər açıqlayır. Və dəlilləri bir-birinə cəm etdikdə başa düşülməyən dəlillər var ki, onlar da açıqlanır. Və eləcə də möhkəm və mütəşabih var ki, mütəşabihi möhkəmə qaytarıqda nə olur? Onun mənası başa düşülür. Və dəlillər bir-birini nə edir? Bir-birini təfsir edir. Dəlilləri bir yerə cəm etdikdə Allah subhanahu taalanın muradını və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin muradını yalnız o vaxt anlamaq olar ki, Allah subhanahu taalanın bu məsələdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu məsələdə muradı nədir? Nə zaman? Dəlilləri bir-birinə cəm etdiyi zaman. Ona görə də o şəxslər ki, kitabın bir hissəsinə iman gətirir və bir hissəsinə iman gətirmir, Allah subhanahu taala onları məzəmmət edir. Allah subhanahu taala onları məzəmmət edir və onların etdiyi bu əməlin yaxşı əməl olmamasını, onların fitnə istəmələrini bəyan edir. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, Bəni İsrail bəyarəsində əfətü'minunə bi bə'dil kitabu və təqfurunə bi bə'd. Siz kitabın bir hissəsinə, bəzisinə iman gətirib, bəzəsini inkar mı edirsiniz? Bunun cəzası nədir? Yəni, kitabın bir hissəsinə iman gətirib, bir hissəsini inkar etmənin cəzası nədir? Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Sizdən belə edənin de dünya həyatında olan cəzası nədir? Rüsvayçılıq. Dünya həyatında nə olur deyir? Rüsvay olur. Allah subhanahu ta'ala onu ifşa edir, onu rüsvay edir. Dəlilərin birini götürür, digərini götürmür. Yaxşı, bəs axirətdə onun cəzası nədir? Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِ الْعَذَمِ. Qiyamət gündədir, onlar şiddətli əzaba varid olacaqlar. Baxın, kitabın bir hissəsinə iman gətirib, bir hissəsinə iman gətirməməyin nəticəsi. Və Şeyxul İslam İbn Teymiyyə bu barədə buyurur ki, əgər deyir, bir alim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi və demədiyin bilərsə, yəni bir alim hədisin zəifini səhihindən və uydurmasından seçərsə və bilərsə ki, artıq yəni hədis səhihdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyib, hədis onda nə oldu? Sabit oldu. Bilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyib. Ondan sonra deyir Şeyxul İslam, deyir ki, bundan sonra onun nəyə ehtiyacı var? Yəni, hədis gəldi, çatdı, bildi ki, səhihdir. Ondan sonra deyir, onun deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin muradını, istəyini deyir, başa düşməyə ehtiyacı var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi şeyin, dediyindən məqsədi nədir? O, başa düşməyə, bilməyə ehtiyacı var. Və bununla da deyir, necə başa düşür deyir? Və deyir, hədisləri bir-birinə cəm edir. Hədisləri nə edir? Bir-birinə cəm edir, bir-birinə yığır. Allah subhanahu ta'alanın və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəyi cəm edibsə onların arasını cəm edir, nəyidə aralayıbsə onların arasını ayırır, nəyi ayırıbsa onların arasını ayırır və deyir, bu, yəni deyir, Allah subhanahu ta'ala və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin muradını başa düşmək üçün dəlilləri cəm etməyin bu yoldir, bu elmdir, müsəlmanlara fayda verir. Və bu elmidir qəbul etmək və onu öyrənmək vacibdir. Və bununla da deyir, müsəlmanların imamları deyir, başda gediblər. Dörd imam kimi və başqaları. Necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin muradını başa düşmək üçün nə etmək? Dəlilləri bir-birinə cəm etmək. Birini götürüb, birini qırağa qoymamaq. Və İmam Şatibi bu barədə buyurur ki, bu fəsildə olan deyir, səhv, qələt deyir, bir şeyə görədir. Nəyə görədir deyir? Səhv, bir şeyə görədir. O da nədir? Birinci deyir, şəriyyətin qəsdləri, məqasidini bilməmək. Şəriyyətin qəsdlərindən cahil olmaq və deyir, şəriyyətidir. Şəriyyətin dəlillərini bir-birinə cəm etməmək. Nə etməməkdir? Dəlilləri bir-birinə cəm etməmək. Və deyir, elmdə rasıx olan imamlara görə deyir, şəriyyətdir bir surət kimi götürülür. Elmdə rasıx olan imamlara görə şəriyyət bir surət kimi götürür. Birini tərk edib, birini götürmürlər. Nə edirlər? Əgər hökum vermək istəyirlərsə, hamısını qəbul edirlər. Bir surət kimi, qaydalara uyğun olaraq, hansı ki şəriətdə varid olan qaydalara uyğun olaraq. Əgər qardaşlar fikir versək, yəni bu qayda əhlüsünnə və cəmaatda ən böyük qaydalardan biridir. Ola bilsin ki, qardaşlar bunu dərk etməsin, bu qaydanın mühümliyini. Amma biz bidət əhlinin azdırmağına azmaq səbəblərini öyrənsək, bidət əhlinin azmaq səbəblərini bilsək, görürük ki, əhlüsünnə və cəmaat da bu qayda necə mühüm rol oynayır. Əhlüsünnə və cəmaatın bidət əhlindən fərqlənməsi, haqq yoluna, sahabələrin yolunda olmasının əsas böyük səbəblərindən də biri nədir? Bütün dəlilləri cəm etmək. Bütün məsələlərdə, eləcə də əqidə məsələlərində. Məsəl üçün, qədər məsələlərinə fikir versək, qədər məsələlərinə. Görərik ki, Cəbriyyələr Allahın istəyinə, iradəsinə aid olan ayələrə iman gətiriblər və qulun iradəsinə aid olan ayələrə iman gətirməyiblər, qırağa qoyublar. Yəni, dəlillərin birini götürüblər, birini qırağa qoyublar. Nəticədə nə baş verib? Nəticədə deyirlər ki, qul məcburdur. Yəni, nə qədər xeyir, şər varsa, hamısını Allah subhanətə hala eləyir, qulun özünün nə əməli var, nə qüdrəti var, nə də ixtiyarı var. Heç nə eləmirdir. Ancaq eləyən kimdir? Allah sağlar. Nə səbəbə görə? Dəlillərin bir hissəsini götürdülər, bir hissəsini tərk edirlər. Eləcə də bunların müqabilində, bunların əksində gəldi qədəriyyələr, qədəri inkar eləyənlər, qulun istəyinə dəlalət edən ayələri götürdülər və Allah subhanətələn istəyinə dəlalət edən ayələri kənara qoydular. Dedilər ki, qul özü istəyir, özün ixtiyarı var, istəyi var, qüdrəti var və Allah subhanətələn istəyinin, qüdrətinin ona heç bir dəxli yoxdur. Ona görə dedilər ki, qul özü öz əməllərini yaradıb. Dedilər ki, iki dənə xaliq var. Hər şeydir, seçim, qulun özündür. Qul özü eləyir, özü seçir, Allah subhanətə alanın istəyinin və qüdrətinin qulun istəyinə və qüdrətinə dəxli yoxdur. Görün, necə azdılar yoldan. Biri sağ tərəfə getdi, biri sol tərəfə. Amma əhlüsünnə və cəmaatə gəldikdə isə, əhlüsünnə və cəmaat yenə də bu fəsildə dəlilləri cəm etdilər. Dəlilləri cəm edəndən sonra da əhlüsünnə və cəmaat etiqadı odur ki, qulun ixtiyarı, istəyi və qüdrəti var və amma qulun ixtiyarı və qüdrəti Allahın istəyi altındadır. Qul istəyir, amma Allah istəməsə qul istəməz. Qul özü eləyir, amma Allah spontanlı istəməsə nə elər? O edə bilməz. Və qulun istəyin də, qüdrətin də yaradan kimdir? Allah spontanlıdır. Baxın, görün, adicə bir məsələ. Bizə görə ola bilsin kiçik bir şeydir. Amma görün, hara azdırdı, cəmatı çıxartdı bidət əhlin. Bidət əhlin əhlüsünlə cərgəsindən çıxartdı, atdı. Nə səbəbə görə? Bu məsələyə görə dəlilləri cəm etməmək. Ona görə də əhlüsünlə böyük qaydalarındandır ki, bir məsələdə həmin məsələyə aid olan nəyi cəm etmək, dəlilləri cəm etmək. İnşallah bugünlük bu qədər kifayətdir. Çünki burada bəzi qaydalar da var əhlüsünlə və cəmatın mühüm qaydalarındandır, vaxt bəs eləmir. Allah subhanahu wa ta'ala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizi sələflərin, sahabilərin yoluna tabi olanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi cənnətdə peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, salihlərlə bir yerdə etsin. Və qul hazəl qul və əstəğfirullah li və ləkum və lisəirəl müsliminə min kulli zənbin fəstəğfiruhu innəhu vəl-ğəfurur rəhim.